بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ مرشد سے محبت کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ اس کے لیے بابا جو عام طور پہ مشاہدہ دیکھا گیا ہے وہ الحمدللہ مرکزی مجلس شورا کے نگران صاحب کے بیانات کی کیسٹیں جس میں فیضان مرشد، احسان مرشد اور درد مرشد وغیرہ الحمدللہ بہت اسلامی بھائیوں میں سوز اور رقت پیدا کرتی ہے، خصوصاً جو احسان مرشد ہے یہ اسی سال رمضان اعتکاف میں فیضان مدینہ باب المدینہ میں 26ویں شب میں اجتماع میں ہوا الحمدللہ، اور اسلامی بھائی مرشد پاک کا تذکرہ سن سن کر آنکھوں سے ان کے آنسو رواں تھے، اور جو بیعت سے متعلق رسالے ہیں آداب مرشد کامل، جو اسلامی بھائی پیر سے متعلق، مرشد سے متعلق اور بیعت سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، مکتبۃ المدینہ کے نے اس عنوان پر رسالے ہیں آداب مرشد کامل کے نام سے، تو ان رسالوں کا مطالعہ کریں، ان رسالوں میں الحمدللہ ہمارے اسلاف کی کتابوں سے جمع کر کر کے بیعت وغیرہ اور مرشد کی اہمیت اور ان کی برکتوں کا تذکرہ ہے، یہ لیں۔ اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ سے متعلق جو رسالے ہیں اسے لیں، خوفناک بلا، تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی کافی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ پورا سرار کتا، یہ رسالے اب مقتۃ المدینہ سے خرید کر اسے تقسیم بھی کریں، بالخصوص جو آداب مرشد کامل میں نے عرض کیا کہ طریقت کا بھی ایک علم ہے، علم طریقت، تو ہم بھی طریقت سے وابستہ ہیں، علم سلوک بھی اس کو کہیں گے، سالک ہیں ہم سب، تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کے رسالے ہم بھی پڑھیں گے، دوسرے اسلام بھائی بھی پڑھیں گے، تو ان کو برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ تعالی، خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ امیل سنت کا جو رسالہ ہے جنات کا بادشاہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، ذرا امیل سنت کا رسالہ ہے بریلی سے مدینہ اور تذکرہ امام احمد رضا، تو ان رسالوں کو پڑھنے سے جو ہمارے پیر و مرشد ہیں سیدی قطب مدینہ ان کے مطالعے، ان کا مطالعہ کرنے سے، پھر جو شجرہ شریف ہے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، اس کی کثرت کرنے سے بھی جو طریقہ کار ہے الحمدللہ اس سے مرشد کی محبت اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اس طرح وظائف جو ہیں جو امیر سنت نے عطا فرمائے، تو اوراد و وظائف کی برکتوں ان کو پڑھنے سے بھی جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے کافی فائدہ ہوگا آپ کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرشد کا ادب، مرشد کی محبت، مرشد کی برکتیں عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت ارشاد فرمایا کرتے ہیں جو یہ چاہے کہ میں اس سے محبت کروں، اسے چاہیے کہ وہ اتنا ہی زیادہ دعوت اسلامی کا کام کرے، تو ہم میں سے جو بھی امیر علیہ سنت کا منظور نظر بننا چاہے، پسندیدہ بننا چاہے، اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرے۔ زدا پیر و مرشد رہے ہم تیرا رضی اللہ، صدا پیر و مرشد رہے ہم تیرا رضی، کبھی نہ ہو ہم سے خفا یا الہی، کبھی نہ ہو ہم سے خفا یا الہی، بنا دے مجھے ایک در کا، بنا دے در کا بنا دے، رہوں میں صدا با وفا یا الہی، رہوں میں صدا با وفا